Altıngün na swojej nowej drugiej płycie zatytułowanej Gece nie śpiewają ani jednej piosenki Seldy Baçan. Ale my dziś do muzyki tureckiej jeszcze zdążymy wrócić na koniec naszego spotkania dzisiejszego w Radiu Teheran. Tymczasem przeniesiemy się do Iranu, choć tylko poniekąd i niech będzie, że pośrednio, bo zagra i zaśpiewa dla nas Nadia Tehran, dziewczyna, która zdecydowanie ma pomysł i na siebie, i na swoją muzykę. Jest bardzo wyrazista, jeśli chodzi o teksty i przekaz i właśnie opublikowała swoją debiutancką płytę zatytułowaną Dozakh, czyli Piekło, niech będzie, że pod tytule All Lovers Hell, czyli Piekło wszystkich zakochanych, wszystkich kochanków. Niewiele jest na tej płycie tekstów śpiewanych po persku, więcej po angielsku, czasem też pojawia się język szwedzki. Tu w tej piosence, która otwiera to wydawnictwo, tytułowym niemalże Dozakh jest język szwedzki i perski. Tłumaczenia tekstów na język angielski zresztą można znaleźć na stronie nadiatehran.com. Przyznam szczerze, że troszeczkę się nimi zawiodłem i już tłumaczę dlaczego. Otóż w języku perskim są one co najmniej wieloznaczne, natomiast przetłumaczenie ich na język angielski nadaje im już jedno konkretne znaczenie z tych, które można sobie wybrać. Z językiem polskim jest niestety tak samo, ale tak będą brzmiały mniej więcej słowa skandowane, wypowiadane, śpiewane przez Nadię Tehran. Moje piekło, jestem gotowa, usłysz mój głos, pukam do bram. Twoje ciepło, moje zimno, myślę o życiu w swoim śnie. Moje piekło, jestem skończona. Albo można by to przetłumaczyć jako jesteś wszystkim, co mam. Moja szczęśliwa dusza, serce za to ciężkie. Gotuję się, czym dleję. Płonę, ale ogień jest zgaszony. Łzy szatana na moim ramieniu, głos śmierci w moim uchu. Döden kommer när den kommer. Man ska inte vara rädd för döden. Om jag ska dö så dör jag även hemma. Om jag ska leva så kan jag leva under de här 18 månaderna här. Men det är ingen som lyssnar, så var jag tvungen att bevisa det. Så tog jag hans uppgift och tog ju den här bilen med ammunition och körde fram. Jack. från benet, alltså smärtan för hela själen liksom, det skär i själen liksom, att vad håller jag på med, vad är jag, vad gör de med mig, vad är det som har hänt? Jag märkte inte ens att jag inte hade benet kvar. Ta szwedzka opowieść otwierająca i kończąca piosenkę Dozach na Die Tehran to opowieść jej ojca Alego o czasach wojny iracko-irańskiej. Te jego szwedzkie słowa, akurat cieszę się, że znalazłem po angielsku na stronie na Die Tehran, kończy tymi słowami. Budziłem się i zasypiałem, budziłem się i zasypiałem, budziłem się z niewiarygodnym bólem, który nie jest już tylko bólem z moich nóg, jest bólem całej mojej duszy. Tak jakby głębokie rany rozcięły moją duszę. Myślę sobie, co ja robię, gdzie ja jestem, co oni mi tutaj robią, co się stało. Nie zdawałem sobie sprawy nawet z tego, że nie mam już nóg. Nawet jeśli nie równa, to moim zdaniem szalenie wciągająca jest debiutancka płyta Nadii Tehran. Bardzo wyrazisty, nowy głos. Pora otworzyć jakąś, chciałoby się powiedzieć, nową płytę w Radiu Tehran, ale to nie do końca będzie prawda. Mam przed sobą drugi album Masuda Arzanlu, którego poznaliśmy bodaj 2 lata temu przy okazji jego debiutanckiego albumu zatytułowanego Hobam Nemi Bard, czyli Nie Zasypiam. Jego drugi album nosi tytuł Tamomera Bahato Budam, czyli Byłem z Tobą przez całą drogę. To jedna z 20, może i 30 płyt, które leżą sobie gdzieś na kupce u mnie w mieszkaniu i czekają, aż wreszcie będą mogły się pojawić w Radiu Teheran, kupione jakiś czas temu. Nadarza się wreszcie ta okazja, nie dlatego oczywiście, że to jakiś album pośredni, ponieważ Masud Arzanlu już tą swoją debiutancką płytą przekonał nas do tego, że warto na niego zwrócić uwagę. Tamten album nagrał grając na tamburze, co nie jest dość częste współcześnie. Drugi album to jego improwizacje na setarze. Tak się to wydawnictwo zaczyna. Thank you. Masu Tarzanlu, Tamomerach, Ba, To Budam, czyli całą drogę byłem z tobą. To początek jego tak właśnie zatytułowanej drugiej płyty. W większości utworów towarzyszy mu grający na tonbaku Pasha Karami, rocznik 1979, student naszego, niech mi tak będzie wolno powiedzieć, ulubionego muzyka grającego na tonbaku, czyli Nawida Afgaha. Zresztą obaj panowie pochodzą z Shirazu, stąd pewnie łatwo było im się spotkać. Pasha Karami mieszka w Europie, mieszkał przez jakiś czas w Kanadzie. Kolejny wykonawca także z Iranem jest związany pośrednio. To zespół Arivo i również ich druga płyta. Album nosi tytuł Quasi. I przypomnę, że zespół tworzy irański producent Puja Ehsai, a towarzyszą mu muzycy pochodzący z Kuby i sekcja rytmiczna i trębacz. Tak przynajmniej było w przypadku debiutanckiego albumu. Na drugiej płycie na trąbce gra Kanadyjczyk, niejaki Jay Phelps, ale oprócz tego muzyką towarzyszą najgorętsze w tym momencie nazwiska ze sceny nowego jazzu londyńskiego, ponieważ zespół Arivo jako swoją bazę obrał właśnie stolicę Wielkiej Brytanii. Dlatego czasem na saksofonie można usłyszeć samego Binkera Goldinga, a na klawiszach Joe Armon Jonesa. My jednak zaczniemy od spotkania tylko i wyłącznie z samym kwartetem Arivo. Thank you. dość unikalne połączenia muzyczne proponuje zespół Alivo, stąd potrafią wpasować się i festiwale z muzyką świata i potrafią podpasować tym, którzy programują festiwale jazzowe i tym, którzy przygotowują repertuar dla festiwali z muzyką elektroniczną, eksperymentalną. To wszystko można znaleźć w ich muzyce. Do tego przecież jeszcze można powiedzieć, że to normalnie w świecie taneczna muzyka użytkowa. W podobnym klimacie utrzymana jest płyta, którą zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. To obiecany powrót do Turcji i duet Insan Lar, któremu też kilka lat temu już, może znów będą to dwa lata, przysłuchiwaliśmy się w związku z ich debiutanckim wydawnictwem. Teraz jest drugi album, dwa utwory tylko na nim, wydawnictwo zatytułowane Demedim Mi, a zespół Insan Lar, duet Insan Lar to Baris K i Cem Yildiz. Cema Yildiz'a kojarzą ci, którzy przysłuchują się muzyce francuskiej i choćby zespołowi Acid Arab, bo w jednym z ich utworów Steel można było Cema Yildiz'a jakiś czas temu usłyszeć. Natomiast Baris K to człowiek, dzięki któremu wiele osób odkryło muzykę turecką z lat 60., 70., całą scenę psychodeliczną, którą Baris K potrafił wyprowadzić na klubowe parkiety. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. We'll be right back. Thank you.